นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายไม่ยากจะยากนิดหน่อยก็คือว่าผู้ที่ยังไม่เคยหัดนั่งก็เป็นความลำบากแต่ถ้าเราหัดนั่งทุกวันทุกคืนไปการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายกว่าคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาแล้วนึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของตนเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจแส่สายไปตามอารมณ์ภายนอกเวลานี้ขณะนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาคำว่าปฏิบัติบูชานั้นหมายถึงว่าเราเอากายวาจาจิตเอาตัวเรานี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์คำว่าบูชาก็คือเรารักษาศีลภาวนาตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรายอมตัวลงปฏิบัติตามจนจิตใจของเราสงบรั่งระงับตั้งมั่นได้เป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานขึ้นมาในตัวการได้ยินได้ฟังนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งเป็นเครื่องเตือนสติเราท่านทั้งหลายให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเพราะว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านโปรดท่านตัดไว้ที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาพุทธเราจะเข้าใจได้ต้องปฏิบัติถ้าเพียงแต่ว่าทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8ขาดภาวนาไปก็ไม่เข้าใจขาดการได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็การปฏิบัติทำตามปฏิบัติทำตามนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติบูชาเอากายวาจาจิตของเราบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสมัยครั้งพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายสมัยโน้นไม่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวนางชีพระสงฆ์องค์ขจาผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาจะบวชหรือไม่บวชก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลในสมัยข้างโน้นนั้นผู้ไม่บวชท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนับตั้งต้นแต่ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรมาสเป็นข้อต้นต้นแม่ญาติโยมอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ที่ไหนก็ตามท่านก็ภาวนา สิ่งแรกก็คือว่าระลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เสียเข้ามาให้มีแต่อารมณ์ดีอารมณ์ดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าพุทโธที่เรานึกว่าพุทโธพุทโธนั้นเป็นภาษาบาลีและให้เรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนในบารมีสิบประการท่านบำเพ็ญมาครบรอบในสมัยที่ท่านยังไม่ได้มาตรัสรู้นั้นเมื่อโยในคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8เมื่อแก่ชราก็ถือเพศนักบวชเรียกว่าเนกขัมมะบารมีพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าท่านเกิดมาพบใดชาติใดก็ฝึกหัดจิตใจของท่านให้มีปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วว่าฝึกหัดจิตใจของท่านให้มีปัญญาไม่ให้จิตใจโง่เขลาเบาปัญญาแล้วท่านก็ฝึกหัดตัวของท่านให้มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้มีภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ทำนั้นเราภาวนาก็ต้องมีความเพียรในภาวนาในขณะเดียวท่านก็ฝึกหัดให้มีความอดความทนมีจิตใจอันอดทนไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแล้วท่านทำอะไรก็มีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขานี่คือว่าปัญญาบารมีที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยบารมีสาบารมี10ข้อบารมี30ทัศน์ท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นมาทีเดียวกินเวลานาน4อสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่จะเอาวันหนึ่งวันเดียวสี่อสงไขยแสนมหากัปอันกับกับกันกันนั้นเรียกว่านานที่สุดเท่ากันก็ว่าตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินที่หนึ่งแหละถึงกันนั้นจิตใจท่านก็ไม่ท้อถอยฝนจะตกแดดจะออกความทุกข์อันใดบังเกิดขึ้นในร่างกายของท่านท่านก็มีความอดทนตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาทุกภพทุกชาติจนบุญบารมีแก่กล้าจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกก่อน 2,500 ปีพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์เป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์ตามตำนานก็เรียกว่าเกิดอยู่เมืองกรุงกบิลพัสดุมีพุทธบิดาพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พระองค์ไม่ชอบใจในการที่จะครอบครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างพ่อจึงได้เสด็จออกบรรพชาได้6,000 ปีภาวนาอยู่ในป่าในเขาในที่เงียบสงัดพอ6,000 ปีล่วงแล้วจึงมาถึงต้นไมโพสมัยนี้แล้วว่าจังหวัดพุทธคยามาถึงต้นไมโพต้นนี้แล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาเอาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้โปรดสอนมนุษย์ในสมัยนั้นพระองค์สอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมได้หมดสั่งสอนอยู่45 ปี พอดีอายุพระพุทธเจ้าของเราได้80ปีบริบูรณ์ก็ดับขันเข้าสู่นฤพานผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้าไปอินเดียก็จะได้ไปกราบไหว้ในสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานและถวายพระเพลิงเท่าทานที่เหลืออยู่ให้เราผู้ไปอินเดียได้เห็นก็กองเท่ากับถ้ำผาปล่องนี่แหละสูงขนาดนี้แหละใหญ่ก็ขนาดบริเวณถ้ำผาปล่องที่เดือนเวียนเทียนนี่แหละกองเท่าทานเศษที่เพิ่นถวายพระเพลิงกันเพราะเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแล้วต้องมีแตกดับตายแม้พระพุทธเจ้าของเราจะเป็นผู้วิเศษขนาดไหนดำดินบินบนหนอากาศไปได้ทุกถิ่นฐานแต่ก็พ้นจากชลาพยาธิมรณะไม่ได้จึงจำเป็นต้องแตกดับเป็นธรรมดาอันเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นไปตามกฎธรรมดาเหมือนพระพุทธเจ้าแต่การทำความดีเรายังไม่เหมือนพระพุทธเจ้าความเกิดเหมือนกันเกิดในท้องแม่เหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บไข้ได้พยาธิเหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้านิพพานเราก็จะต้องแตกตายเหมือนกันต่างแต่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะของเรานี่ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาจริงจังจะยังไม่พ้นทุกข์ถ้าหาว่าภาวนาจริงๆทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าบอกสอนแล้วก็อาจจะพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารเป็นไปได้เพราะว่าคนเรามันจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจถ้าใจเกิดศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอย่างจริงใจภาวนาพุทโธไม่ท้อถอยรวมจิตใจของตนให้สงบระงับเอาจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆแล้วจิตใจก็จะสบายเพราะว่าทางไปสู่นิพพานไม่ใช่เอาร่างกายสังขารตัวตนรูปร่างที่เรามองเห็นนี้ไปนิพพานเอาใจไปนิพพานคือใจนี่แหละจะต้องละความโกรธออกไปละความโลภความอยากได้ออกไปละความหลงในใจออกไปให้หมดสิ้นเมื่อกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงในใจมันหมดไปแล้วมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ในใจของผู้ละกิเลสนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นคำโบราณเขาจึงสอนไว้ว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนะนรกก็อยู่ในใจนิพพานก็อยู่ในใจนั่นแหละถ้าเราทำดีรักษาศีลภาวนาไม่ทอดทุระไม่ไปยึดไปถือภายนอกเกินไปตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ในตัวในใจให้ใจมีความสงบสุขเยือกเย็นตั้งมั่นลงไปแล้วคนงามความดีต่างๆมันก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจเพราะว่าคนเหล่านี้จิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในหัวใจดวงใจเมื่อใจเราจะเอาสิ่งใดแล้วไม่เหลือวิสัยถ้ามีบารมีคือความอดความทนความภาคความเพียรความพยายามมีความภาคเพียรพยายามอยู่ที่ไหนก็มีความสำเร็จในที่นั้นนั้นมันขึ้นกับจิตใจไม่ได้ขึ้นกับความรู้ความเข้าใจด้วยการศึกษา อย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามทำตามนั้นก็คือว่าข้อแรกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำใจของตนให้สงบรวมใจให้ได้ตั้งใจให้มั่นคงอย่าให้จิตใจท้อถอยบ่ให้จิตใจฟุ้งซ่านไปภายนอกรวมเข้ามาส่วนอุบายพระพุทธเจ้าของเราภาวนาท่านเอาอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านภาวนาลมหายใจเข้าออกเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกท่านก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกด้วยลมหายใจเข้าไปถ้าหากว่าออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายท่านกำหนดอย่างนี้รวมจิตเข้ามาจนเกิดสลดสังเวชว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเหลือแค่ลมหายใจเท่านี้เราจะมาประมาทอยู่หรือท่านก็รวมจิตใจเข้าไปจิตใจสลดสังเวชรวมเป็นดวงเดียวแน่วแน่มั่นคงเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งอยู่ในตัวในใจในคืนวันนั้นท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือว่าตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรทั้งหมดนั่นแหละคำว่าตัดละนั่นคือไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมกิเลสอีกเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็โปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่ว่าเทศปฐมเทศนาแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าเมื่อได้ฟังธรรมจักกับปวัตนสูตรกับอนัตตลักขณสูตรท่านทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหันตาคีนาศพตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิรพานนั่นล่ะคือท่านเอากายวาจาจิตบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์กิเลสตัณหาอันใดที่มีอยู่ท่านก็ละทิ้งตั้งใจเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราทุกคนถ้าหากว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วจิตใจย่อมเย็นสบายไปทุกคนไม่มีใครที่จะจิตใจไม่เย็นสบายก็พระพุทธเจ้าพุทโธพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้สามารถอาจหารสร้างบุญสร้างบารมีมามากมายเต็มหมดแม้พวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังในกึ่งกลางพุทธศาสนาก็ยังได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานมากมายหลายอย่างที่สะสอดแสดงให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้มีมาในโลกนี้จริงตรัสรู้ในโลกแม้ตัวองค์ของท่านจิตใจท่านจะไปสู่นิพพานแล้วก็ตามพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ในโลกนี้จนถึง 5,000 ปีเวลานี้ก็ 2,526 ปีเท่านั้นผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติตามภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าบุญบารมีเก่ามีมาบารมีใหม่เราทำไม่ท้อถอยก็อาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผลสำเร็จมรรคผลนิพพานในภพนี้ชาตินี้ก็ได้ดังนั้นอย่าได้มีความท้อถอยตั้งใจให้มันมั่นคง ระลึกอยู่ในใจของเราว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพึ่งในใจเอาใจระลึกถึงท่านแล้วให้ใจเราตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวเมื่อกระทบความติเตียนนินทาก็อย่าไปเสียอกเสียใจธรรมดามีหูก็ได้ยินเสียงมีตาก็เห็นรูปสิ่งเหล่านี้จิตใจเราสำคัญถ้าว่าใจของเรามัวหวั่นไหวสั่นสะเทือนฟุ้งซ่านลำคาญแล้วไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวพุทโธอยู่ในใจใครจะสรรเสริญเยินยอให้ก็ตามไม่ใช่มันดีเพราะผู้อื่นสรรเสริญเราจะดีได้เรารักษาศีลภาวนาของเราดีก็ดีขึ้นมาเองเราไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาเอาใจเราให้ดีมันก็ดีขึ้นไปเองความสรรเสริญก็ตามความนินทาก็ตามอย่าไปสนใจสนใจภาวนาละกิเลสความโกรธไม่ให้มีละกิเลสความโลภไม่ให้มีละกิเลสความหลงไม่ให้มีในใจอันนี้ต่างหากเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาละกิเลสมุ่งที่จะตัดจะละกิเลสอะไรกระทบตากระเทือนหูจะดีใจเสียใจก็ไม่หวั่นไหวไปตามตั้งใจทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นแล้วก็ให้เห็นในโลกเหล่านี้ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีดูตัวของเราแรกเริ่มมาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่อยู่ตั้ง9เดือน10เดือนจึงคลอดออกมาเกิดมาเกิดมาแล้วก็มาทุกข์ยากลำบากลำคาญร้องไห้น้ำตาไหลกว่าจะเจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงทุกวันนี้ก็แสนทุกขเวทนาเมื่อเราได้ยินธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาว่าตั้งใจภาวนาจึงจะเป็นทางพ้นทุกข์ถ้าไม่เกิดมามีรูปร่างกายสังขารอย่างนี้ทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่มีทุกข์มันมีอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าจิตมันมาลุ่มหลงมัวเมาตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เขาสมมุติอย่างไรก็หลงไปตามโลกสมมุติไม่ภาวนาไม่เอาใจของตนให้สงบตั้งมั่นถ้าเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติแล้วนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาไปไหนมาไหนก็ภาวนาไปจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังกำชับสาวกในครั้งพุทธกาลว่าอันความตายนี้ให้พากันนึกถึงอยู่เสมออย่าประมาทคนเราเมื่อประมาทมัวเมาไม่นึกถึงความตายว่าแต่ตัวเองจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อความตายมาถึงเข้าวุ่นวายที่ไม่วุ่นวายคือว่าเราจะต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธให้หมดไปก่อนความตายมาถึงเราจะละกิเลสความโลภความอยากได้ตัณหาทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปก่อนความตายมาถึงเข้าเราจะต้องละความลุ่มหลงมัวเมาหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงนี้ไม่ให้มีในใจของเราให้ใจตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติอยู่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจภาวนาตายในใจของเราอยู่ทุกเวลาท่านภาวนามรณะกรรมฐานความตายนี้ถ้าภาวนาจริงๆจนกระทั่งจิตใจเพ่งเล็งเห็นว่าความตายนี่เป็นการตัดทอนอะไรหมดทุกอย่าง คนเราเมื่อความตายยังไม่มาถึงก็เหมือนกับว่าเราอยู่ดีสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าความตายมาถึงเข้ามันทำลายหมดความอยากความปรารถนาใดๆที่ตนเองมีความมุ่งมั่นปรารถนาไว้เมื่อความตายมาถึงเข้าทิ้งหมดเอาไปไม่ได้เราทุกคนย่อมเคยเห็นว่าคนโน้นคนนี้อยู่ใกล้ตัวเราเองนั่นแหละในบ้านในเมืองของเราเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเราแต่ว่าถึงข่าวตายเขาตายไปคนเดียวเขาเอาอะไรไปไม่ได้สามีภรรยาลูกเต้าล้านเหรียญทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาวัดวาศาสนาตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ดวงจิตดวงใจภาวนาเท่านั้นแหละจิตละกิเลสหมดก็ไปสู่นิพพานจิตละกิเลสไม่หมดก็มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ไปตามเรื่องอย่างเราเกิดมาพบเนชาตินี้แหละทางที่ดีที่สุดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วเราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมเอาดวงจิตดวงใจให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้ธัมโมพระธรรมอยู่ที่ใจนี้สังโฆพระสงฆ์อยู่ที่จิตที่ใจนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นไปหาใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีบนฟ้าบนอวกาศก็ไม่มีมีอยู่ที่ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดนอกคือตัวเราท่านทั้งหลายทุกคนนี่แหละจงรวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจเข้ามาภายในอย่าให้มันไปภายนอกถ้ามันออกภายนอกแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่มีเมืองพอไม่มีที่หยุดที่ยั้งถ้าทำตามคิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วท่านว่าไม่จบไม่จบไม่สิ้นนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองเขาจึงเต็มในฤดูฝนท่วมมนุษย์ไปมาไม่สะดวกแต่ว่าตัณหาในใจมนุษย์คนเรากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีที่พอไม่มีที่ตึกที่เต็มบกพร่องอยู่เสมอตัณหานี่เมื่อใครรู้แล้วก็ละอย่างเดียวไม่ต้องต่อเติมส่งเสริมถ้าไปต่อเติมส่งเสริมเท่าไหร่แล้วไม่มีที่จบที่สิ้นตายทิ้งเปล่าๆให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทุกวันคืนเดือนปีอย่าได้ประมาทมองเห็นมรณะภัยใกล้เข้ามามันจะมาถึงตัวเราเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้เพื่อมันมาถึงเข้ามันตายไปแล้วตายแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะจิตไม่อยู่ในร่างกายในเมื่อเวลาจิตยังครองอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเราทุกคนนี่แหละเป็นเวลาที่จะภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธให้ได้ละกิเลสความโลภให้ได้ละกิเลสความหลงในใจให้ได้ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยคนอื่นผู้อื่นเขาจะท้อแท้อ่อนแอประการใดช่างเขาใจเราอย่าได้หวั่นไหวดูกายรูปกายรูปขันธ์ร่างกายของเราชราความแก่มันท้อถอยที่ไหนทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีความแก่ความชราเขาไม่ได้หยุดเลื่อนที่ไปเรื่อยไปความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดขึ้นอยู่เสมอๆ แล้วยังเหลืออยู่แค่มรณะภัยคือความตายมาถึงเราเมื่อใดเวลาไหนใครไม่รู้ทั้งนั้นต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสไว้ก่อนเรานึกถึงความตายบ่อยๆก็ชื่อว่าภาวนาละกิเลสนึกจนให้รู้แจ้งในจิตใจของตัวเองว่าเมื่อเกิดมาแล้วอย่างนี้จะหาทางแก้ไขไม่ให้มันตายนั้นไม่ได้ความตายนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าลมหายใจเข้าไปมันตายได้เหมือนกันลมหายใจออกไปแล้วตายได้เหมือนกันเมื่อยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ท่านก็ให้นึกภาวนาตายตายทุกลมหายใจเข้าออกจนมันทราบซึ่งตรึงใจเห็นแจ้งในจิตใจนั้นอีกทีหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังอันนี้เป็นส่วนหนึ่งความตายจริงๆต้องเห็นในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นซึ่งความตายได้ทุกเวลาผู้นั้นก็จะไม่ท้อถอยมุ่งหน้าไปสู่ภาวนาละกิเลสนั่นสิ่งเหล่านี้แหละให้เราท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเอาจนทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัตินี้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกิติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริชนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง